طابت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصارت دمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي من رشادي. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا أونوغا دانا kada smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje, onako kako smo prvi put iz ničega stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti. To je obećanje naše. Mi smo doista kadri to učiniti. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Jedna velika realnost i činjenica koju ne može niko zanijekati, nešto što stoji pred svima nama, nešto što se ne može izbjeći, nešto u što vjeruju i vjernici i nevjernici, nešto što je velika briga i poteškoća za mnoge, to je smrt, to je konac života na ovome svijetu. I tu se ljudi razdvajaju i razilaze. Nema sumnje da svaki pametan i razuman čovjek misli o ovome, razmišlja kako će doći smrt, razmišlja šta dolazi poslije smrti i da li je ona konac, i nastoji da dadne ispravan odgovor koji će ga dovesti do konkretnog rada i rezultata na ovome svijetu. Što se tiče same smrti, ona je bez sumnje, kao što smo rekli, jedna realnost i ona se izbjeći ne može. Kao što je samo stvaranje naše i dolazak na ovaj svijet čudno, tako je i ova smrt čudna. Samim tim što ćemo vidjeti mnoge koji se bore za život i ostanak na ovome svijetu, da se oko njih okupljaju cijele ekipe ljekara, da se koristi najsavremenija tehnologija ne bi li se takvima produžio život barem za par trenutaka, kada naznake i nagovještaj smrti se počinje pokazivati. Takvi pokušavaju u času smrti da održe funkciju ljudskih organa, ali i pored njihovog nastojanja u tome ne uspijevaju, jer ljudsko tijelo se ne sastoji samo od ovih vidljivih organa, već se sastoji i od nečega što mi ne vidimo, a to je bez sumnje duša, kojom život počinje i biva u ovome tijelu. Kada se zamislimo o ljudskom dolasku na ovaj svijet, mi vidimo da on ukazuje na jednu veliku istinu koja se svakog časa potvrđuje, a ta istina je onaj koji nas je stvorio, uzvišeni stvoritelj i gospodar, Allah tebareke ve taala, svevišnji Bog, onaj koji svim upravlja i vlada, onaj koji posjeduje najljepša imena i savršena svojstva, onaj kome niko u bilo čemu nije ravan, on pokazuje svoju moć, mudrost, znanje i veličinu stvaranjem ovoga čovjeka. Samim tim što je stvorio čovjeka, on uzvišeni ima i pravo jedini nad ovim čovjekom u pogledu pokoravanja, u pogledu poniznosti, u pogledu najveće ljubavi prema njemu i svemu ostalom što njemu uzvišenom pripada. I zato vidjet ćemo da je prva objava posljednje Allahove knjige upravo bila Iqra bismi rabbik alladhi khalaq. Uči u ime gospodara svoga koji stvara. Dakle, po tome nam je prepoznatljiv, zato što niko drugi stvoriti ne može. I on je taj koji stvara i on je taj koji rastvara. Kao što je odlučio sam i u tome nikoga nije pitao u pogledu čovjekovog stvaranja, kada i kakvog će ga stvoriti. Isto tako, on uzvišeni jedini odlučuje kada i kako će to svoje stvorenje usmrtiti i rastvoriti. Zaista je u tome jedna velika pouka. Sam život na ovome svijetu podsjeća nas na život koji će biti poslije smrti. Ovaj svijet bez sumnje je jedna samo prolazna stanica gdje se čovjek kratko zadržava, gdje je došao sa određenom svrhom i ciljem koju je dužan ispuniti i nakon toga sa ovog svijeta otići. Ovaj svijet nas podsjeća na budući. Samim tim što hodimo po ovoj zemlji, što opstojimo i živimo, a nikakvog udjela mi u svom stvaranju nemamo. Činjenica je da nismo mogli sami ni nastati, niti je to slučajno se moglo desiti. Kaže uzvišeni, em huliku min gajri šeji'in em humul halikun. Jesu li oni bez uzroka stvoreni? Ili su oni pak stvoritelji? Em halaku samavati wal ard. Jesu li stvorili nebesa i zemlju? Bella yuqinun. Ne, nego oni neće da vjeruju. Što znači, čovjek sam nije mogao nastati. Slučajno se to nije moglo desiti. Jednostavno, to je nemoguće i neprihvatljivo za zdravi ljudski um. da se nešto ovako složeno, kao što je čovjek, samo napravi i stvori, pa niko ne bi povjerovao u stvaranje jedne obične olovke, da je mogla sama nastati. Iako znamo njene sastavne dijelove i kako se pravi, niko nam ne bi povjerovao kada bismo tvrdili da se jedna knjiga sama sastavila, da su njene misli povezane, tematika sređena, poglavlja podrobno obrađena itd. To je jednostavno nemoguće i neprihvatljivo. A kako prihvatiti da je čovjek i cjelokupni ovaj kosmos u kojem mi se krećemo i živimo sam slučajno nastao i zakoni koji u njemu vladaju i po kojima se sve odvija i kojima se sve pokorava, da je to bez mudrosti, znanja i moći tek tako nastalo. Nesumnjivo da u to nastajanje stvari u stvaranje bez uzroka, u slučajnost u pogledu ove savršenosti ne bi povjerovala ni mala djeca. Nema sumnje da sve to ukazuje na uzvišenog stvoritelja koji je stvorio ove savršene zakone, koji je uspostavio ovaj red i koji je sve s mjerom i određenjem stvorio. I nema sumnje da sve oko nas upućuje na onoga koji ga je stvorio, a to je uzvišeni Allah tebareke ve taala, gospodar svih svjetova, gospodar ljudi i džina, gospodar vidljivog i nevidljivog svijeta. Onaj koji je sve ovo stvorio pokazuje nam nešto od svog znanja, svoje mudrosti i moći. Pokazuje nam nešto od svoje veličine kako bismo shvatili i pokorili se, kako bismo bili u jednome sistemu koji je pokoran uzvišenom gospodaru Allahu tebareke ve taala. Ljudi nisu istražili ni izučili ni svoje tijelo i još uvijek ima nepoznanica i za one koji su cijeli svoj život posvetili proučavanju određenih funkcija u ljudskom tijelu, u pogledu funkcija određenih organa, u pogledu pojave i uzročnika bolesti i njihovog otklanjanja i tako dalje. Još uvijek ljudi za neke bolesti ne znaju uzroke i za mnoge bolesti ne znaju pravi lijek. I kako onda hvate veliku mudrost koju nam pokazuje stvoritelj Allah tebareke ve taala stvarajući čovjeka. Živeći na ovome svijetu, čovjeku se pokazuje ta Allahova veličina. Čovjeku je dokazano njegovo stvaranje i samim tim se čovjek podsjeća da će biti proživljen nakon smrti u koju sumnje nema i samim tim pokazuje mu se i dokazuje mogućnost ponovnog stvaranja. Kaže uzvišeni: Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Da li je bilo vremena čovjeku kada nije bio vrijedan spomena? Dakle, bilo je vremena i bio je period kada čovjeku nije bilo spomena. A kamoli da je bilo nešto od njegovog života, pa je stvoren iz ničega. Stvoren je na ovome svijetu da bi živio i radio i nakon toga da bi ponovo proživljen bio kao što je prvi put stvoren, da bi polagao račun i odgovarao za ono što je na ovom svijetu uradio i da li je svoju ulogu na njemu ovoj velikoj realnosti. Činjenici da će svaka duša okusiti smrt i da od toga ne može pobjeći, kaže kullu man alejha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, sve što je na zemlji prolazno je, ostaje samo lice gospodara tvoga veličanstvenog i plemenitog. I kaže uzvišeni tebareke ve taala podsjećajući nas na smrt, kullu nefsin dha'iqatul maut, svaka duša okusit će smrt, wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah, i vi ćete svoje nagrade dobiti samo na sudnjem danu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz, a onaj ko bude udaljen od vatre i uveden u džennet, takav je uspio. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, a život na ovom svijetu nije ništa drugo do kratkotrajno uživanje. I kaže kullu nefsin dha'iqatul maut, svaka duša okusit će smrt. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru. وَإِلَيْنَا تُرْجِعُونَ, i nama ćete se vratiti. Ovi ajeti nam ukazuju, pored toga što je ovo veliko upozorenje svima nama i opomena, a smrt je dovoljna kao opomena, ukazuju nam i na gorčinu te smrti i njenu težinu, samim tim što se opisuje da će svaka duša okusiti smrt, to jeste doživjet će njenu gorčinu i težinu, i nesumnjivo da je to težak čas od kojeg utočište tražimo kod uzvišenog stvoritelja Allaha tebareke ve taala, da nas u tom času velikog iskušenja učvrsti u našem vjerovanju, a on uzvišeni kaže yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, Allah učvršuje one koji vjeruju čvrstim riječima u životu na ovom svijetu i u budućem. Kada govorimo o smrti, mnogi to doživljavaju kao jednu neminovnost, s tim što o tome neće dublje da razmišljaju. Oni to prihvataju kao nešto što se mora desiti, ali nekome drugome, a njih možda nekada u budućnosti da će to zadesiti, ali o tome neće realnije da razmišljaju. Vidjet ćemo takve da bježe praktično od ove odgovornosti i realnosti, želeći je na taj način odgoditi, i da im razmišljanje o smrti ne kvari užitak i boravak na ovom svijetu. Dočim takve ćemo vidjeti da sliče Noju, koji svoju glavu stavi u zemlju, osjećajući opasnost, tako i ovi bježe od realnosti, a od nje pobjeći ne mogu. Činjenica je da smrt nije konačni događaj u pogledu čovjeka. Ovi koji neće da vjeruju u proživljenje poslije smrti, njima je i pomisao na samu smrt teška, a samo proživljenje neprihvatljivo. Oni neće da se stave pod sud i zakon uzvišenog stvoritelja, oni hoće da rade po svom nahođenju i svojim prohtjevima i vidjet ćemo takve da nemaju granice niti principa koji bi ih usmjerio ka trajnim vrijednostima. Takvi jednostavno žele da svoj sud učine relevantnim i ispravnim i svoje strasti da zadovolje u životu na ovome svijetu. Kaže uzvišeni: "Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu." Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Kul, reci: "Bela wa rabbi." Hoćete, gospodara mi moga. "Latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum." Sigurno ćete biti oživljeni, pa o onom što ste radili doista biti obaviješteni. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, a to je Allahu lako. Dakle, za takve smrt je najveća nesreća. Dočim, kad pogledamo činjenično stanje, za njih će smrt biti najveća sreća. Samim tim što će u jednom vremenu poželjeti da nikada nisu bili proživljeni, jer će odgovarati za ono što su radili na ovome svijetu po zakonima i propisima koje je uspostavio njihov stvoritelj i gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Na danu proživljenja oni će se kajati i poželjeti da se vrate na ovaj svijet, da bi činili dobra djela i da bi bili pokorni svome stvoritelju. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, na dan kada čovjek pogleda u ono što je zaradio, kada vidi šta je iza sebe ostavio. وَيَقُولُ الْكَافِرُ, i kada kaže nevjernik: "Ja lejteni kuntu turaba." Kamo sreće da sam ostao zemlja. يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهاد اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي.